Ipar Euskal Herrian, Euskal Elkargoa sortu aintzin, kirol ekipamendu guti ziren erri artekoak. Erri Elkargo horien gain ziren sortzi igerileku, Uztaritze, Bidasune, Donapaleu, Maule, Donibane Garazi, Baigurri, Zuraide eta Kanbokoak, Amikuzeko Poli Kirolgunea eta Baionako Kasean Lizeoko Ezkerpareta. Ipar Euskal Herriko aurguziek igerika ikasdezaten lehen tasuntzat hartu du Euskal Elkargoak, Beinat Kaseno lehen dakari ordea. Hor dugu engeiatuko estudio bat, lehentasuna emain duguna eskoleriko piscina guziar. Gue nahikaria litake eta da haur guziek ikas dezaten hirika. Behar dugu zarri likian programa bat eta ikusiz piscinak zehenetan dien, beren adinen araberan ze obra imerkotu gugun eta ondoko urtetan planifikazione bat zarri piscina horien antolatzeko eta harinatzeko eta menturaz berri batzuen egiteko. Eta hori plantan ezagita, geinerateko kirol motentzat beste estudio bat ere eginen du berantago hirigune elkargoak, Beinat Kasenok dionaz. Hortan, kirol mota guziak ezarriko dia barnean, horrek ez du errango kirol kompetentzia hartzen dugula. Mainan, ohartu gia, herri batzutan bat duzte kirol gune batzu, herritik kanpo dien jendeke ibiltzen bitute. Eta hauzapez zomeitzun dako, menturaz interes kominote hortan sartzenan litaizke, behaz hori estudio hori ondoko urtetan egina izain da. Kirolaz gain, kultura mailan ere, lehengo erri elkargoen gain ziren egitura eta ekipamenduak kudeatuko ditu orain Euskal Elkargoak.